اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جو دل میں اترے حسین مناظر، جو دل میں اترے حسین مناظر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نظر میں ہو جب کے سبز گنبد، نظر میں ہو جب کے سبز گنبد، ہو جب تصور میں روئے احمد۔ نظر میں ہو جب کے سبز گنبد، ہو جب تصور میں روئے احمد، ہو جب تصور میں روئے احمد۔ مچل مچل کے، مچل مچل کے تڑپ کے ظاہر، مچل مچل کے تڑپ کے ظاہر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ دور دوری ہو بس حضوری، یہ دور دوری ہو بس حضوری، تمنا ہو یہ ہماری پوری، تمنا ہو یہ ہماری پوری۔ جو بھیجنا تم سلام آخر، جو بھیجنا تم سلام آخر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ذرا سے دانے انہیں کھلا کر، ذرا سا پانی انہیں پلا کر، ذرا سے دانے انہیں کھلا کر، ذرا سا پانی انہیں پلا کر، ذرا سا پانی انہیں پلا کر۔ جو سامنے ہو حرم کے طائر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جو سامنے ہو حرم کے طائر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ صاحب الفت امڈ کے آئے، جو عشق آقا تمہیں رلائے، صاحب الفت امڈ کے آئے، جو عشق آقا تمہیں رلائے، جو عشق آقا تمہیں رلائے۔ کرم جو ان کا ہو تم پہ ظاہر، کرم جو ان کا ہو تم پہ ظاہر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعا دعاؤں میں یاد رکھنا، نہ کھائے ٹھوکر تیرا اجاگر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، نہ کھائے ٹھوکر تیرا اجاگر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، او بالمقابل وہ جالیاں پھر، او بالمقابل وہ جالیاں پھر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، نہ کھائے ٹھوکر تیرا اجاگر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، وہ بالمقابل وہ جالیاں پھر، وہ بالمقابل وہ جالیاں پھر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، جو دل میں اترے ہنسی مناظر، ہمیں دعاؤں